Navalis. Geceye Övgüler. Atinium Metni. Seslendiren Akın Altan. Hangi canlı ve hissedebilen varlık, çevresindeki uçsuz bucaksız dünyanın bütün mucizevi görüntüleri arasından en çok her yeri renkleriyle, parıltılarıyla, dalgalanmalarıyla ve dört bir yanı yumuşacık kucaklayışıyla, uyandıran gün olarak neşeye boğan ışığı sevmez? O ışık ki, yaşamın en derinlerde yatan ruhuymuşçasına, tedirgin yıldızların dev dünyasını solur ve kendi mavi akışında dans edercesine yüzer. Parıltılı, sonrasız bir dinginliğe bürünmüş taştır, anlamlardan örülme, emici bitkidir ve vahşi, ateşli, türlü biçimler içerisindeki hayvandır o dünyayı soluyan. Fakat hepsinden önce anlam dolu gözleriyle, uçar gibi yürüyüşüyle ve zarif birer çizgi gibi örtülmüş ezgilerden yana zengin dudaklarıyla o görkemli yabancıdır. O ışık, yeryüzü doğasına egemen bir kral gibi her gücü sayısız değişimlere davet eder, sonsuz birliktelikler oluşturur ve çözer, cennetin yansıması olan suretini her yeryüzü varlığına asar. Yalnızca onun varlığıdır ki, dünyadaki bütün hükümdarlıkların mucizevi görkemini gözler önüne serer. Şimdi ben, o kutsal, dile getirilmesi olanaksız, gizemli geceye dönüyorum. Dünya uzaklarda, derin bir mezara indirilmiş. Yeri bir çöl gibi ve yapayalnız. Göğsünün tellerinden derin bir hüznün esintileri yükselmekte. Çiğ taneleriyle birlikte ta aşağılara damlamak ve küllere karışmak istiyorum. Anıların uzaklığı, gençliğin arzuları, çocukluktaki düşler, bütün bir yaşamın kısacık sevinçleri ve nafile umutları, güneşin ardından etrafı saran akşam sisi gibi sırtlarında kurşuni giysilerle gelmekteler. Başka yerlerde ışık, neşeli çadırlarını kurmuş. Ya onu masumiyetin inancıyla beklemekte olan çocuklarına bir daha hiç dönmezse? Nedir bu ansızın sezgilerle yüklü olarak yürekten fışkıran ve hüznün yumuşacık havasını yutan şey? Sen de bizden haz mı almaktasın? Ey karanlık gece! Nedir o paltonun altında sakladığın ve ruhumu görünmeden ama böylesine güçlü etkileyen? Değerli bir merhem sızmakta elinin ay çiçeği demetinden. Ruhun ağır kanatlarını havalandırmaktasın. Karanlık ve anlatılmaz bir biçimde devinmekte olduğumuzu hissediyoruz. Ciddi bir yüz görüyorum. Neşeli bir ürkeklikle, yumuşacık ve sevgiyle dolu bana eğiliyor, birbirine sonsuz karışmış saç lülelerinin arasından annenin gençlikle yoğrulmuş sevecenliğini sergiliyor. Ne kadar yoksul ve çocukça geliyor ışık bana şimdi. Oysa günün veda edişi ne kadar sevindirici ve kutsal. Demek ki bu nedenle, yani gece, hizmet edenleri senden uzaklaştırdı diye ektin uzamın enginliklerine. O parlak küreleri, uzak kaldığın zamanlarda sonsuz gücünü, dönüşünü ilan etmek için. Gecenin içimizde açmış olduğu sonsuz gözler, o parıldayan yıldızlardan çok daha cennet gibi gelmekte. O sayısız orduların en solgunlarının yapabildiğinden bile daha uzağa görebiliyorlar. Işığa gereksinim duymaksızın seven bir ruhun derinliklerine inebiliyorlar. Ve bu da çok daha yüce bir uzamı anlatılamaz bir şehvetle dolduruyor. Dünyanın kraliçesinin, kutsal dünyaların yüce müjdecisinin, mutlu aşkın bakıcısının ödülü. Bana seni gönderiyor. Narin sevgiliyi, gecenin sevimli güneşini. Şimdi uyanıyorum. Çünkü hem sana hem de kendime aidim. Sen geceyi benim için yaşam ilan ettin. Beni insan kıldın. Ruhun ateşiyle kavur bedenimi. Kavur ki daha yüce bir düzlemde, daha bir içten seninle kaynaşayım ve ondan sonra gerdek gecesi sonsuzluğa açılsın. Hep yeniden gelmek zorunda mı sabah? Hiç son bulmaz mı yeryüzünün gücü? Uğursuz bir koşuşturma kemirmekte gecenin cennetini. Aşkın o gizli kurban ateşi hiç sonsuza kadar yanmayacak mı? Biçilmiştir ışığa zamanı. Ama gecenin hükümranlığı zamanın ve uzamın ötesindedir. Sonrasızlıktır uykunun zamanı. Ey kutsal uyku! Dünya halinin bu koşuşturması içerisinde cimri davranma geceye adanmışları mutlu etmekte. Yalnızca deliler seni yanlış tanırlar ve senin o hakiki gecenin karanlığında acıyarak üstümüze indirdiğin gölgeden başka uyku tanımazlar. Asmaların altın çağlı yanında, badem ağaçlarının mucizevi yağında ve gelinciğin kahverengi öz suyunda seni hissetmezler. Bilmezler narin genç kızın göğüslerinde esenin ve orayı cennetin kucağına çevirenin sen olduğunu. Eski öykülerden cennetin kapılarının açarak geldiğini ve sonsuz gizlerin suskun habercisi olarak kutsanmışların yuvalarının anahtarlarını taşıdığını sezemezler. Bir zamanlar acı gözyaşları dökmüştüm. Umutlarım acılarda eriyerek yitip gittiğinde ve karanlık, daracık bir hücrede yaşamımı saklayan çorak tepede dururken, daha önce hiçbir yalnızın olmadığı kadar yalnız, anlatılması olanaksız bir korkunun önünde sürüklenerek, güçsüz, sadece düşüncenin sefaleti. O sırada, ne geriye ne de ileriye gidebilirken, yardım bulmak için etrafa bakındığımda ve kaçıp giden, sönmüş yaşama sonsuz bir özlemle tutunmuşken, işte tam o sırada, bir şafak rüzgarıdır esti eski mutluluğumun doruklarından ve bir anda koptu doğumla olan bağ, ışığın zincirleri. Yeryüzünün görkemi ve onunla birlikte bütün kederlerim de kaçıp gitti. Onunla hüzün yeni ve açıklanabilmesi olanaksız bir dünyaya aktı ve sen, ey gecenin coşkusu, cennetin mahmurluğu, her yanımı kapladın. Zemin hafiften yükseldi. Üzerinde özgürlüğüne kavuşmuş yeni doğan ruhum dalgalandı. Bir toz bulutuna dönüştü tepe. Bulutun içinden sevgilinin bulanık yüz çizgilerini gördüm. Gözlerinde sonsuzluk dinleniyordu. Ellerini tuttum ve gözyaşları parlak, kopmaz bir bağa dönüştü. Bin yıllar, fırtınalar gibi uzaklara kaydı. Onun boynuna sarılıp yeni yaşam için haz dolu gözyaşları döktüm. Bu tek ve biricik rüyaydı ve ancak o zamandan beridir ki gecenin göğüne ve onun ışığına, sevgiliye olan o sonsuz ve sarsılmaz inancı hissedebiliyorum. Şimdi biliyorum artık son sabahın ne zaman olacağını, ışığın ne zaman artık ürkütemeyeceğini, geceyi ve aşkı. Mahmurluğun ne zaman sonrasız olarak ve tek, bitip tükenmez bir rüyaya dönüşeceğini. Cenneti çağrıştıran bir yorgunluk hissediyorum içimde. Uzak ve yorucu bir yolculuktu kutsal mezara yaptığım hac ziyareti. Çarmıhın ağırlığı eziliyordu. Sıradan insanların algılayamayacakları ve eteklerinden yeryüzünün akışının kaynadığı tepenin karanlık kucağından çıkan o billur dalga, her kim ki bir kez tadına varırsa, yukarılarda, dünyayı sınırlayan sıra dağların zirvelerinde durup ötelerdeki yeni ülkeye, gecenin yurduna bakarsa, gerçekten de o kişi bir daha dünya halinin koşuşturmalarına, ışığın sonsuz bir tedirginlikle barındığı o ülkeye bir daha geri dönmez. Yukarıda kulübeler, huzurun kulübelerini yapıyor kendine. Özlem duyuyor ve seviyor. Ötelere bakıyor. Ta ki bütün zamanların en bekleneni onu aşağıya, kaynağın havuzuna çekene kadar. Bu dünyadan olan kendinden emin yüzüyor. Fırtınalar tarafından geriye döndürülüyor. Ama aşkın dokunuşuyla kutsanan, erimiş olarak gizli geçitlerden karşı kıyıya, tıpkı kokular gibi mahmurluklarından sıyrılmış aşklarla karışacağı yere doğru akıyor. Hala yorgunları işe gitmeleri için uyandırmaktasın ey neşeli ışık. İçimi neşeli yaşamla doldurmaktasın ama baştan çıkaramazsın beni hatıraların yosun tutmuş anıtından ayrılmam için. Memnuniyetle dokunmak isterim çalışkan ellere. Bana gerek duyduğun her yerde olmayı, parıltılarının tüm görkemini övmeyi, sanat ürünü olan eserinin o güzel bütünlüğünü yılmadan izlemeyi, o parlak ve dev saatin anlamlı işleyişini izlemeyi, güçler arasındaki uyumla sayısız uzamların ve onların zamanlarının mucizevi oyunlarının kurallarını kavramayı memnuniyetle isterim. Fakat yalnızca geceye sadık kalır gizli yüreğim. Bir de onun kızı olan yaratıcı sevgiye. Bana gösterebilir misin sadakatini sonsuza kadar koruyan bir yüreği? Senin güneşinin beni tanıyan sevgi dolu gözleri var mı? Yıldızların benim uzanan ellerimi yakalıyorlar mı? O sevecen dokunuşu ve okşayan sözcüğü yeniden verebiliyorlar mı? Sen misin onları renklerle ve hafiften çizgilerle süsleyen ya da gece miydi senin süslemelerine daha yüce, daha sevgi dolu bir anlam kazandıran? Yaşamın hangi şehveti, hangi hazzı sunabilmekte ölümün hazlarını dengeleyebilsin diye? Bizi hayran bırakan her şey gecenin rengini taşımıyor mu? Seni bir ana gibi taşımakta ve sen tüm görkemini ona borçlusun. Seni tutmasaydı eğer, seni bağlamasaydı ısınasın ve alevlerle dünyayı doğurasın diye kendi içinde yitip giderdin, sonsuz uzamda yok olurdun. Gerçekten de sen var olmazdan önce vardım ben, annem, kardeşlerimle beni yolladı senin dünyanın sakinleri olalım. Onu bakışları sonrasız çeken bir anıta dönüştürmek için sevgiyle kutsayalım, ona solmak bilmeyen çiçekler ekelim diye. Henüz olgunlaşmadı bu tanrısal düşünceler. Müjdelerimizin izleri henüz çok az. Bir gün gelecek, senin saatin de zamanın sonunu gösterecek. Sen de bizlerden biri gibi olduğunda, için özlem ve tutkuyla dolu sönüp öldüğünde. İçimde senin koşuşturmalarının sonunu hissediyorum. Cennete özgü bir özgürlük, kutsanmış geri dönüş. Yırtıcı acılar içerisinde senin bizim sılamıza olan uzaklığını, o yaşlı, görkemli göğe direnişini algılıyorum. Öfken ve tepinmen boşuna, çarmıh, yanması olanaksız, durmakta, soyumuzun bir zafer bayrağı gibi. Ötelere yuvarlanıyorum. Her acı günün birinde dönüşecek şehvetin dikenine. Az zaman kaldı. Sonra kurtulacağım. Ve sarhoş uzanacağım aşkın kucağına. Sonsuz yaşam dalgalanıyor içimde tüm gücüyle. Yukarıdan aşağılara bakıyorum. Oralardaki sana. O tepede sönüp gitmekte parıltın, bir gölge taşımakta serinlik veren çelengi. Ah, tüket beni ey sevgili. Sonuna kadar tüket ki uykuya dalayım ve sevebileyim. Hissediyorum ölümün gençleştirici akışını, kanım merheme ve uzama dönüşmekte. Yaşıyorum gündüz vakitlerinde, inanç ve cesaretle. Geceleri ise kutsal ateşte ölüyorum. Eski zamanlarda insanların dört bir yana dağılmış kabileleri, sanki demirden bir yazgının, dilsiz gücünün egemenliği altındaydı. Korku dolu ruhları karanlık ve ağır zincirlerle sarılıydı. Tanrıların mekanı ve insanların yurdu olan yeryüzü sonsuzdu. Bu yeryüzünün gizemli yapısı öncesiz zamanlardan bu yana durmaktaydı. Sabahın kızıl dağlarının üzeri, denizin kutsal kucağıyla her şeyi kıvılcımlandıran, canlı ışık olan güneşin mekanıydı. Kutsanmış dünyayı yaşlı bir dev taşımaktaydı. Dağların altında toprak ananın ilk oğulları yatmaktaydılar. Bu oğullar yeni ve görkemli tanrılar soyuyla onların akrabaları olan neşeli insanlara yönelik yıkıcı öfkeleri içerisinde acizdiler. Denizin koyu, yemyeşil derinliği bir tanrıçanın kucağıydı. Billur mağaralarda zengin bir halk neşe içerisinde yaşamaktaydı. Nehirlerin, ağaçların, çiçeklerin ve hayvanların insanca bir anlamı bulunmaktaydı. Gençliğin göze görünen ateşiyle sunulan şarap, damağa daha bir tatlı gelmekteydi. Üzüm salkımları arasında bir tanrı, altın rengi, zengin buğday demetlerinin arasından yükselen, anaç ve sevgi dolu bir tanrıça, aşkın, tanrıçalarının en güzelinin tatlı hizmeti olan kutsal esrikliği. Göğün çocuklarının ve yeryüzü sakinlerinin alacalı şenliği. Yaşam bir ilkbahar gibi yüzyılların arasından süzülüp gitmekteydi. Bütün soylar çocuksu bir biçimde o narin ve alacalı alevi dünyanın en yüce varlığı diye kutsamaktaydılar. Tek bir düşünce vardı yalnızca. Tek bir korkunç sanrı. Korkunç bir biçimde yaklaşıyordu neşeli masalara. Ve ruhları vahşi bir dehşete salıyordu. Bu noktada tanrıların elinde bile yoktu sıkılan yürekleri doldurabilecek bir teselli. Gizemliydi bu canavarın yolu. Öfkesini hiçbir yakarış ve kurban yatıştıramıyordu. Ölümdü. Bu neşeli şöleni, korku, acı ve gözyaşlarıyla kesen yarıda. Şimdi burada ne varsa, tatlı bir şehvetle, yüreği dalgalandıran, hepsinden kopmuş, boşuna bir özlemin peşinde, acılarla bu derinliklerde gezinen sevgiliden de ayrı, ölenin kaderi yalnızca soluk bir düştü görünüşte ve tek yolu boşuna çaba harcamaktı. Kırılmıştı hazzın dalgaları sonsuz bir hüznün kayalarında. Serin kanlı bir ruhla ve ateşli duygularla güzelleştirdiği insan kendini korkutucu larvadan, şimdi tatlı bir genç ışığı kapatıp dinlenmeye yatmakta, arpın acılı ezgileri gibi gelmekte yumuşak bir son. Anılar erimekte gölgelerin serin sularında. Böylece söyledi şarkı kendini, hüzünlü bir ihtiyaçla. Ama gizleri çözülemeden kaldı sonsuz gece. Uzak bir gücün habercisi kimliğiyle. Sona doğru eğildi yaşlı dünya. Solup gitti genç soyun haz bahçeleri. Artık çocuksu olmayan, büyüyen insanlar, yukarıdaki daha özgür ve çorak uzama varmaya çabaladılar. Peşlerindekilerle birlikte çekip gittiler tanrılar. Doğa yalnız ve cansız kaldı. Kupkuru sayıyı ve katı ölçüyü zincire vurdu. Yaşamın ölçüye gelmez canlılığı, toza ve havaya karışırcasına karanlık sözcüklere bölündü. Büyüleyici inanç ve göğün her şeyi dönüştüren, birbiriyle kardeş kılan yoldaşı olan düş gücü kaçıp gitmişti. Soğuk bir kuzey rüzgarı asık suratla donmuş olan düzlüğün üzerine esti ve kas katı kesilen mucize ülke havaya karıştı. Göğün enginlikleri parıldayan dünyalarla doldu. Dünyanın ruhu güçleriyle birlikte daha derinlerdeki kutsal yere, ruhun daha yüce olan uzamına taşındı. gün doğumunu yaşayacak dünya görkemi başlayana kadar saltanat sürmek üzere. Işık, artık ne tanrıların yurduydu ne de gökyüzünden gelme bir işaretti. Tanrılar gecenin örtülerine sarındılar. Vahiylerin güçlü rahmiydi gece. Tanrılar oraya geri döndüler. Yeni ve daha görkemli cisimleşmelerle artık değişmiş olan dünyaya çıkmak için. Herkesçe aşağılanarak çok erken olgunlaşmış ve gençliğin o mutlu masumiyetine inatla yabancılaşmış olan halka yeni dünya, daha önce hiç rastlanmadık bir çehreye göründü. Şiirsel bir kulübenin yoksulluğuyla, ilk bakirenin ve annenin oğlu olarak gizemli bir kucaklayışın sonsuz meyvesi. Yeni zamanın başladığını ilk kez doğunun o sezgiyle yoğrulmuş, filizlerden yana zengin bilgeliği kavradı. Kralın alçak gönüllü beşiğine giden yolu ona bir yıldız gösterdi. Engin geleceğin adına kralı doğanın en yüce mucizeleriyle, yani ışıklar ve kokular sunarak selamladılar. Kutsal yürek, babanın yüce çehresine dönük olarak ve sevimli, ciddi ifadeli annenin sezgilerle mutlu göğsünde dinlenirken, ağır ağır her şeye kadir sevginin goncasına dönüştü. Filizlenen çocuğun kehanetlerde bulunan gözleri, taparcasına bir coşkuyla, kendi günlerinin yeryüzü yazgısıyla ilgilenmeksizin, geleceğe, sevdiğine, kendi tanrısal kökeninin mirasçılarına yöneldi. Kısa sürede en çocuksu ruhlar, içten sevginin mucizevi etkisiyle onun çevresinde toplanıverdiler. Çocuğun yakınlarında yeni ve yabancı bir yaşam çiçeklendi. Sevimli dudaklarından tükenmez sözcükler ve müjdelerin en sevindiricileri, kutsal bir ruhun kıvılcımları gibi dökülüverdi. Uzak kıyılardan Ege'nin neşeli gökleri altında doğmuş bir ozan, Filistin'e geldi ve mucize çocuğa tüm yüreğini açtı. Sen o çocuksun. Nice zamanlardan bu yana mezarlarımızın üstünde derin anlamlarla süzülen, teselli eden bir işaretsin karanlıklarda. Daha yüce bir insanlığın sevinçli başlangıcı için. Ne vardıysa bizi derin bir kedere gömen, şimdi tatlı bir özlemle bizden uzaklara gitmekte. Ölümdeyken müjdelenmişti sonsuz yaşam. Sen ki ölümsün, bizi sonunda sen kavuşturdun sağlığa. Ozan neşeyle oradan Hindistan'a gitti. Yüreği tatlı bir sevginin sarhoşluğundaydı. Onu ılıman gökyüzünün altında ateşli şarkılarla boşalttı. Öyle ki belki bin yürek kulak kesildi ve müjde binlerce dal halinde göklere yükseldi. Ozan'ın ayrılışından hemen sonra güzel yaşam insanlığın büyük yıkımının kurbanı oldu. Ozan gencecik öldü. Sevdiği dünyadan, ağlayan annesinden ve ne yapacaklarını bilmeyen arkadaşlarından koparılıp alındı. Anlatılamaz acıların karanlık kadehini onun sevimli dudakları boşalttı. Tüyler ürpertici bir korkuyla yaklaştı yeni dünyanın doğum saati. Ozan, eski ölümün dehşetiyle kıyasıya boğuştu. Üzerinde eski dünyanın ağır baskısı vardı. Bir kez daha sevecenlikle anneye baktı. O sırada sonsuz sevginin kurtarıcı eli uzandı ve Ozan son uykusuna daldı. Sadece birkaç gün köpüklenen denizi ve sarsılan karayı koyu bir peçe örttü. Sevenler gözyaşlarına boğuldular. Giz'in mührü sökülmüştü. Cennetten gelen ruhlar ta eskilere ait taşı karanlık mezardan kaldırdılar. Melekler oturmaktaydılar uyuyanın başucunda. Onun düşlerinden incecik örülmüşlerdi. Uyumakta olan yeni bir tanrısal görkemle uyanarak yeni doğan dünyanın yükseklerine tırmandı. Eski dünyanın ölüsünü kendi elleriyle terk edilen mağaraya gömdü